Kwa hiyo kuhusikana na kosa la, na miongoni mwa matatizo ya Mubarak Aweis, Mubarak Aweis upande wa kiitikadi, mashekhe wamekwisha mtahadharisha, wamekwisha mzungumza sana, na atakayefuata darsa za Abdul Hamid Yusuf Mahmud, Sheikh Alamuhifadhi, sharhu ya aqidatul wasitia, atapata faida zaidi. Ama miongoni mwa mambo mengine ambayo wasufi hupenda na kuyaweka mbele na kuyapatia kipaumbele, masala ya maulidi. Masufi kwa maulidi hawadanganyi, wanapenda maulidi sana, na ilhali maulidi hii haijulikani kwenye kuruni almufaddala, kwenye karne tatu bora maulidi hii haijulikani. Maulidi imeanza mwisho mwisho mwa karne ya nne, tena ilianzishwa na kundi la kishia, Shiatul Fatimiyya, ndio walioanzisha maulidi, kisha masufi na wenyewe wakachukua, wakijidai kwamba ambao hawafanyi maulidi hawampendi mtume. Hili neno likitazamwa kwa kina, likitazamwa vizuri, utalikuta ndani yake limo kosa moja kubwa sana. Kosa lipi? Tuwauliza, nyinyi ambao mnaofanya maulidi, mwajidai kwamba nyinyi ndiye ambao mwampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, bimana ambao hawafanyi maulidi hao hawampendi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hapa mtaleta matatizo makubwa. Moja, hakuna sahaba hata mmoja aliyefanya maulidi. Suala linakuja, wewe mfanyaji wa maulidi na sahaba, nani anampenda mtume kuliko mwenzie? Ukisema wewe, kwa kweli nitaamini kama uko mjinga. Ukisema kwamba ni sahaba, basi pia hivyo hivyo tutakwambia, basi maulidi yako hiyo kuifanya si kumpenda mtume. Tutakuuliza wewe na wanafunzi wa masahaba ambao ni matabiina, nani anayempenda mtume zaidi kuliko mwingine? Kwa sababu wale hawakufanya maulidi. Ukisema kwamba ni wewe, pia vile vile bado ngaliki mjinga. Ukisema kwamba ni yule tabi'i, basi tutakwambia maulidi yako haifai, weka pembeni. Ambao hawafanyi maulidi ndio wanaompenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hiyo maulid hata kidogo haipo katika watu wa sunna. Hiyo ni ya masufi wa mirithi kutoka kwa mashia. Ndio maana kati ya mashia na masufi wako na uhusiano, hakuna ubaya wowote. Ni mara ngapi pale nyumbani Burundi mashia wanahudhuria katika maulidi zinazofanyika kwa wale masufi waliopo barabara 20 namba 36? Mengi tumeyashuhudia hadi na kwenye vikao vya maulidi ambavyo tumekuwa tukienda ndanimo, tumeyashuhudia hayo. Allah tusamehe kwa yale tuliokuwa tunayafanya kutokana na ujinga. Sikiliza. Imamu Ibn Kathir rahimahullah kwenye tafsiri yake kwenye suratu Al-Ahqaf aya ya 11 kama sikusahau, inayosema Waqala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi. Alipokuwa nafasiri hiyo aya, amileta kwenye kauli akasema, walihadha qalu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa amma ahlu sunnati wal jama'ati amma ahlu sunna wal jama'a fayaqulun, wanasema fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut 'ani sahaba, kwenye kila kitendo na kila kauli ambayo haijathibiti kutoka kwa sahaba huwa bid'a. Hicho kitendo ni bid'a, hiyo kauli ni bid'a. Li'annahu law kana khayran la sabaquna ilayhi, kwa sababu lau ingelikuwa ni khairi basi wangelitutangulia kunako hiyo kauli ama hicho kitendo. لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها, kwa sababu masahaba hawakuacha sifa yoyote au jambo lolote au kipengele chochote katika mambo ya khairi isipokuwa wamekuwa wakiharakia hicho kitu. Kwenye tafsiri ya suratul Ahqaf aya 11 utapata hayo mambo. Ndio maana tunasema maulidi mtume haijui, maana mtume hajafanya maulidi, maswahaba hawajafanya maulidi, kadhalika matabiina hawajafanya maulidi, atba'u tabiina hawajafanya maulidi. Ndio maana nasi pia tunasema kama jinsi walivyosema, kama jinsi ilivyokuja kwamba Ahlusuna wal jamaa wanasema kullu fi'ilin wa qawlin lam yathbut 'ani sahaba huwa bid'a. Kwa hiyo tunasema maulidi ni bid'a, kwa sababu lau maulidi ingilikuwa ni khairi basi masahaba wangetutangulia kwenye khairi hiyo. Ila imeanzishwa na Shia, wala hatuingii kwenye historia ya maulidi jinsi ilivyokuja, maana ni darsa lingine. Ala tuafikishe kila kitu tutakuja kukizungumza kwa wasaa na nafasi yake. Kwa hiyo maulidi inapatikana kwa masufi. Leo hii wapo watu wanakuja kukwambia kwamba Ahlusunna wamegawanyika makundi matatu. Pana Ahlusunna Salafia, kisha pana Ahlusunna Al-Ash'ariyya, kisha na Ahlusunna Al-Maturidiyya. Kwamba hizi kundi tatu ndio Ahlusunna wa jamaa. Tunasema hapana. Kama makusudi yao ni Ahlusunna kwa maana wale ambao wanafuata mwenendo wa mtume na masahaba jinsi walivyokuwa wakiitakidi katika mambo ya itikadi, sivyo. Kwa sababu Ash'ariyya wana majanga yao katika mambo ya itikadi, Maturidiyya hivyo hivyo na mambo yao katika mambo ya itikadi ambayo yako kinyume na Ahlusunna wa jamaa. Utasikia mtu anakuambia hawa wanaojidai kwamba ni masalaf, wao wanajiona kwamba wao ndio watu wa peponi, wanakuja kuleta fujo na vurugu katika jamii, wanakuja kuona ukosefu wa adabu kwa wasomi. Ya subhanallah, Salafia ipo kwenye haki, imesalimika, haina dosari yoyote, haina tatizo lolote. Kama wewe una chuki zako binafsi na manhaji salafi, ni chuki zako mwenyewe. Lakini manhaji salafi ndio manhaji iliyokuwa ya haki. Achukie mwenye kuchukia, aridhie mwenye kuridhia, hiyo ndio haki, kwamba manhaji salafi ndio manhaji ya haki. Leo tuna maikhwa ambao wanasoma katika sehemu tofauti, wanajifakharisha wao kuwa maashaaria, wengine wanajifakharisha wao kuwa maturidia. Allah atuweke sote kwenye haki, tuweze kuifuata manhaji salafi. Kwa kweli nchi yetu ya Burundi kwenye miaka ya mbele itasikitisha sana, itakuja kuwa nchi ya kibidaa iwapo wasomi wa sunna hawajasimama na kufundisha manhaji iliyokuwa ya haki, wao wakikaa kimya na kupakana mafuta na kuogopana kwamba nikimsema fulani kwamba hayupo kwenye haki itakuwa bifu, itakuwa tatizo kati ya mimi na yeye, au atakuja kunifungia tonge la ugali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumbuka kwamba riziki inatoka kwa Allah. Riziki inatoka kwa Allah. Kwa hiyo miongoni mwa mengine mambo ambayo yako kinyume na akida Ahlusunna wal Jamaa ni masala ya atawassul. Tawassul ni mtu kumwomba Allah kupitia kitu kingine. Ima kupitia matendo mazuri au kupitia mtu mwema au kupitia waliofariki, wema waliofariki ambao waliopo ndani ya kaburi. Na hapa pana mambo mawili. Ukifanya tawassul kupitia matendo mema, mathalan mtu umesoma Qur'ani, ukafanya tawassul kwa Allah kupitia Qur'ani, ewe Allah, Qur'ani hii niliyosoma iwe sababu ya mimi kupata kitu fulani. Ewe Allah, sadaka hii ninayoitoa iwe sababu ya wewe Allah kunijibia dua zangu au Allah kufanya kadha wa kadha. Na pako tawasuli zingine, mtu anakwenda kwenye kaburi, ewe Allah kupitia mja wako huyu aliyopo ndani ya kaburi nijibie dua zangu. Hii haikubaliki. Tawasul bil amwat, atawasul bil amwat haijuzu. Kufanya tawasul kwenda kumuomba Allah kupitia waliopo ndani ya kaburi, kupitia wafu, hii haijuzu. Na hapa tuwe makini. Pana dua moja masufi wanaita duau ahlil badri. Kwa Kiswahili tushazoea kusema alal badiri au alal badri. Nitakupiga alal badri. Huyu ni uchawi ya Rabbi. Alal badri ni uchawi. Alal badri ni uchawi. Masufu wanaipenda sana. Subhanallah. Allah atusamehe. Tumevisoma hiyo vitabu vyote hivyo. Na ndio maana sioni atakaye kuja kutuambia kwamba ni dua eti tumkubalie. Ni dua ya uchawi, dua ya uwaji na kudhuru mtu, dua ya majanga. Wanakuwa wamekusanya majina ya wale maswahaba ambao walipigana vita ya Badri, kisha eti wanamuomba Allah kupitia yale majina. Hii haiji, hii haikubaliki hata kidogo. Hata kadhalika kwenye kitabu kinachoitwa Al-Mu'asharati tulichokitaja, pako tawassul ambazo wanazozifanya zili ambazo zipo kinyume na mafunzo ya akida ya salaf saleh, akida ya wema waliotangulia. Yapo mengi tu sana. Kwa hiyo hizi nukta ambazo niko nazungumza ni muhadhara mmoja mmoja wa Dr. Mbarak Awes. Ana mada yake inayoitwa Allah yupo wapi. Ana mada yake inazungumzia Maulid. Ana mada yake inazungumzia tawassul ndani ya Qur'an au tawassul katika Qur'an, moja kati ya majina mawili. Ukija kusikiliza ya sala utakuja kusikia maajabu mengi sana, falsafa nyingi sana. Kwa kweli huyu jamaa ukimsikiliza kama hauko makini, umekwenda kabisa. Maana ana viswahili na falsafa za kupotezana kabisa. Naam. Kadhalika miongoni mwa mambo mengine ambayo yeye anayafanya na kuyasapoti Khitma ni ile ambayo watu wanajumuika kwa kuisoma Qur'ani kwenye kilio. Siku ambayo mtu kafariki, au siku ya watu kusambaa kilio kumalizika, au siku ya 40 baada ya mtu kufa, watu wanakusanyika na kufanya khitma. Huyu ni ujinga mtupu ya Rabbi. Hii hitma pia ina khiana kubwa ndani yake. Hitma ina khiana kubwa ndani yake. Kwanza wanaokuja kufanya hitma hulipwa, wanalipwa pesa kwa kuja kufanya ile hitma yao, wanalipwa. Moja. Na watakapomaliza kufanya hitma yao, wanapikiwa sosi, wanawekewa pale chakula shekhe, ubwabwa, wanawekewa wali shekhe, wanakula pale baada ya kusoma Qur'an. Alafu hitma yenyewe jinsi wanavyofanya, wanagawa kila mmoja mmoja anapewa juzu lake. Kila mmoja mmoja anapewa juzu, bimaana sisi yote kila mmoja mmoja asome juzu alimalize. Tukiwa kama ni watu 30, kila mmoja juzu limoja limoja, tunakuwa tumemaliza juzu 30, bimaana tumehitimu Qur'ani yote nzima. Lakini pana khiana kubwa ambayo inafanyika mle ndani ya kusoma Qur'ani. Nasema hicho kitu si cha kuambiwa wala cha nini. Nimekishuhudia kwa macho yangu, nimekihudhuria hitma, nimezifanya tu kwa wingi. Ala nisamehe kwa yale niliyoyafanya. Wakati tumekuwa tukienda kufanya hitma, tunagawa juzu limoja limoja. Ukisema usome juzu limoja inavyotakikana hadi ulimalize, kwa kweli tutajikutana hatutoki hapo. Tutajikuta hatukutoka hapo, maana tutakawia. Vipi tulikuwa tunasoma au watu walikuwa wanaisoma aje hiyo hitma? Na hadi leo pako ambao wanasoma hivyo. Allah atuongoze na waongoze wao. Yaani tunaifanya Qur'ani kuwa kwamba ni mwongozo. Tulikuwa tunasoma hivi. Tuna juzu limoja. Mathalan mimi ninapewa juzu la Tabaraka la kwanza lote lizima. Gisi tulikuwa tunasoma kwenye hitma, mtu anaanza a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika hum muflihun innal ladhina kafaru sa'una alayhim adhartum lam tudhirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim min ghishawa wa lahum 'adhabun 'azim. Mtu anafika anaruka safa kama ngapi, anakuja kwanza wa idh qala rabbuka lil malaikati naj'alun fil ardi khalifa qalu taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Anakuja kuruke tena huko mwisho, unasikia wa kulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha raghadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajarata fatakuna minadh zalimin fa'azalahuma shaytanu anha fa'azalahuma shaytanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Anaruka zake tena safa kama ngapi, anaendelea wa idh istasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asaka alhajar fafajarat minhu 12 ayna qad alima kullu nasin mashrabahum qulu washrabu min rizqi llahi wa la tafa fil ardi mufsidin. Hivyo ndivyo nakutana mtu anasoma ili nini? Amalize juzu lake mapema, kwa sababu kusema amalize juzu lizima kwa kwenda kwa utulivu hatomaliza hiyo. Hivyo ndivyo unakutana ndani ya hitima watu wanasoma Qur'an. Hivi kweli maneno ya Allah unayasoma hivyo kweli? Si mchezo huu ambao tuko tunaleta kwenye kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hitima haifai. Hitima haifai. Pia kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wana hiyo kanuni ya kufanya hitima mtu anapofariki ndani ya familia, na tumekwisha wafahamisha kwamba haifai kusoma hitima. Haifai kusoma hitima, ni vitu ambavyo havijuzu, ni katika mambo ya kiuzushi, mambo ya bid'a, ni katika mambo ya bid'a, haifai. Tumezungumzia neno tawasul. Tawasul inaweza ikawa ya shirki ikiwa kwamba mtu ataenda kule kuitakidi yale kwamba wale waliopo kaburini ndio wanampelekea dua zake kwa Allah. Hii inaingia katika shirki, na masufi kwao hili ni jambo la kawaida sana. Kwa hiyo hitima hiyo haifai. Kufanya hitima ni jambo ambalo halifai. Miongoni mwa mambo mengine ambayo masufi uruhusu watu kusali ndani ya misikiti iliyomo makaburi. Pia Mubarak aweso anaruhusu hilo jambo. Subhanallah, hili jambo halifai, ni haramu kusali ndani ya msikiti uliomo kaburi, haijuzu. Hizo dalili zimejaa kem kem kusikana na hicho kitu. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo nilipenda kuzungumzia kusikana na Mubarak Aweso, ambaye ndio mgeni anayekuja Burundi. Kwa nini nimechukua fursa hii ya kuweza kuzungumza? Ni kutokana na jinsi tangazo lake limizagaa sehemu tofauti. Watu wameweka kwenye mitandao tofauti na wengine kujiandalia kwenda kumsikiliza. Kuna baadhi ya mashehe walikuwa wafahamu ujio wa jamaa huyo, lakini wale ambao tuliweza kuwafahamisha tuliwatumia risala ya kuhusikana na jamaa huyo. Miongoni mwa mashekhe ambao tuliwatumia tukiwaambia watanabahishe Waislamu, wafahamishe Waislamu kutokana na jamaa huyu ambaye anayekuja kuweka mihadhara yake nchini kwetu Burundi, wapo takriban maduati 9 hivyo kama sikusahau, na wala nitakuwa sikukosea wapo nitawataja majina. Mmoja Dr. Hakizimana Nasir, tumemtumia ujumbe. Pia Sheikh Zubair almaarufu Madada, tumemtumia ujumbe. Sheikh Gamal Saleh pia tumemtumia ujumbe. Sheikh Abubakar Misigaro tumemtumia ujumbe. Sheikh Ali Sompo tumemtumia ujumbe. Sheikh Ismail Yusuf Mahmoud tumemtumia ujumbe. Sheikh Abdul Jabari tumemtumia ujumbe. Sheikh Baba Idi tumemtumia ujumbe. Na Sheikh Abdul Shakuru Ramadhani ambaye ni kiongozi wa msikiti wa Buyenzi barabara ya 17 namba 11, ambao ni msikiti uko katika orodha ambazo huyo jamaa atazungumza ndanimo, naye pia tumemtumia ujumbe. Hao ndio ambao tuna namba zao, tumeweza kuwafikishia ujumbe. Baadhi yao wametuambia kwamba watalifanyia kazi, wengine nao walitupatia majibu ambayo ya subhanallah, majibu ambayo yaingia hata kwenye akili, majibu yaingia hata kwenye akili. Mathalan kama Sheikh Zubair Madada katuambia eti mimi simfahamu. Kuto kumfahamu, fatilia umtahadharishe, waambie watu wasiende kumsikiliza mtu huyu. Sumu yake ni mbaya kuliko sumu ya nyoka. Ana sumu mbaya. Kwa hiyo watu tufahamu ya kwamba kuchukua jukumu la kwenda kumsikiliza mtu huyu ni hatari iliyokuwa kubwa sana. Kumbuke Allah anasema wa khuliqal insanu dha'ifa. Mwanadamu kaumbiwa hali ya kuwa ni mdhaifu. Suratul Nisa'i aya 28. Sawa yaweza kuwa udhaifu wa kimaumbile, kadhalika yaweza kuwa udhaifu wa moyo. Kwa hiyo wewe unapochukua mwenendo, unasimama, unapiga hatua na kwenda kumsikiliza mtu huyu ghurafi sufi, kukaa chini na kumsikiliza, moyo wako ni mdhaifu, kupotea kwako ni pasenti kubwa kuliko kuongoka. Kupotea kwako ni pasenti kubwa kuliko kuongoka. Naam. Kwa hiyo akwali za wanazuoni kuhusikana na tahadhari ya watu kama hawa zipo nyingi sana. Kwanza imekuja kwenye mukaddima ya Imamu Muslim kwenye namba 7 alipozungumzia باب في الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثهم عن حديثهم mlango na uzungumzia madhaifu waliokuwa madhaifu watu dhaifu na waongo na wale ambao maneno yao huachwa watu wasipupii maneno yao akaleta hadithi ambayo sanadi yake ni hasan Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sayakunu fi akhiri ummati unasun kwenye chapa nyingine au kwenye nuskha nyingine anasema sayakunu fi akhiri ummati nasun mwisho wa umma wangu huyu mwisho wa zama za umma wangu huu watakuwepo watu watu wenye kufanya nini yuhadithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum wakikuzungumzieni yale ambayo humjayasikia nyinyi wala wa baba zenu hawajapata kuyasikia hapo wanazuoni wakafasiri kwa maana mbili maana ya kwanza yaquluna linnas wataambia watu nahnu ulama sisi ni wasomi nad'ukum ila din tunakuiteni tunakulinganieni katika dini ya Allah wahum kadha wahum kadhibuna fi dhalika na ilhali ni waongo kwa hilo kama jinsi watu kama jinsi masufu wanavyofanya wakidai kwamba wao zile maulidi na tawasuli na kwenda kufanya ziarati katika makaburi ili kuyaomba na itikadi potofu potofu wanaona kwamba ndio haki na kuita watu katika upotofu huyo hiyo ni tafsiri ya kwanza tafsiri ya pili wanazuoni wakasema kwamba inawezekana pia makusudi yake ikawa ni wale watu ambao wanatumia hadithi za uongo zilizopachikwa kwa mtume. Na hili kwa masufi ni jambo la kawaida. Sufi kutumia hadithi iliyokuwa ya uongo, bimaana hadithu maudhuun, ni jambo la kawaida. Kwa nini? Kwa sababu sufi yeye anatizama tu masala ya kujenga nafsi, masala ya kiba, masala ya adhkari, vitu kama hivyo yeye hadithi iwe dhaifu iwe sahihi la yubali yeye hajali watu hawatakuwepo sikiliza madha qala rasulullah anasema mtume sallallahu alayhi wasallam fa iyyakum jiwekeni mbali na hao watu jitahadharini na watu hao wa iyyahum na muwaweke mbali watu hao mahalu shahidi hapa tuwe makini sana Watu hawa wenye kuleta mambo ambayo ni ya uongo, mambo ambayo yako kinyume na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ni watu wa kukaa nao mbali. Masufi ni watu wa kukaa nao mbali. Mtume ndio kasema tukae mbali na watu wenye kuja kuleta mambo ambayo hayajulikani hapo mwanzo, ambayo hayana asili katika dini yetu, mambo ambayo hayajulikani katika kuruni al-mufaddala. Sasa leo ukimwambia mtu usimsikilize Mbaraka Weso, usimsikilize Uthmani Maalim, usimsikilize Izzuddin, usimsikilize fulani fulani fulani, sijui Fadhili Juma Imamu wa Buyenzi barabara 20, usiwasikilize hao watu na wengine mahurafi, utasikia mtu anakuambia unaona matatizo ya wale wa vijana, wanajifanya wao ni masalafi, wanajifanya wao ni watu wa peponi, wanakuja kugawanyisha umma, wanakuja kuwagawanyisha watu, wanakuja na chuki zao binafsi. Ya subhanallah. Sisi aidha as-salafiyun masalafi wao wanatembelea zile nususu za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume kasema fa ijakum wa ijahum. Kaeni nao mbali na muwaweke mbali nanyi. Sasa nastaajabu leo watu wanajikusanya na kuweka matangazo hadharani eti waende kumsikiliza Mbaraka Weso. Hadi na kwenye kikao barabara ya 7 namba 34, kikao ambacho tulikuwa tunakizania kheri, maduati wa kheri wanapokuja wanakwenda pale kutoa mihadhara, eti na wao pia wamemwalika pale. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu ni msiba ambao tuko nao. Tuendelee kwenye audio ya kufuata kutokana na ukubwa wa audio.